أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخديمه. وماتوا بنوح وأخبر وأخبريكم وأخبر الرحمن ما كتالف تعرف من مختصر ومن كتبه من قبطل باردا باتنا أمنا ما نابره Selamatkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi. Ar-Rahman, Maliki yawmid din. Maliki yawmid din. Ar-Rahim, Maliki yawmid din. Tambah perkara engkau sanggup yang tentunya. Berdoa kita dengan kamu. Berambar ke dapat terkendali mangke. Dan nama-nama yang kami berikan di. Tolonglah tuhukum. Bukan orang jijik kuman, cenderung berkefat atau hanya berhenti kalah. Ar-Rahman, yang lama sekali ada masuk di hati, mukul mereka di syak dan di sekali. Apa yang kau kira di sini? Ar-Rahim, yang lama di sekali sekali sekali dan yang kau lihat Allah yang kami bawa bawa cina beranak, saya, mereka makan bukan dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi athhariyyin wa sahbihi sahaban wa sallam tamamman yaani. Sama bunyikan tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atbaqna hadanan wa minan akshahadani ma natasawani tigamku. Utuni albayya tarana jam. الحمد لله تجمعت لله أجمل من الله رب العالمين كبر من الله والصلاة والسلام تمام على سيدنا ولنا كسم سنه محمد بن محمد خاتم النبيين في أجمعة من صلاة وإمام المرسلين في إمام الوالد من يومي فسنت يا لن يا الله ما يجمت يا الله بيتران الجامعة كسم سنه محمد بن محمد يا الله صلاة Mamukia, lawan itu cemburut. Mungkin salah mungkin kami Allah hina ini ayat itu dalam jati. Almar salah mungkin Allah wahyu mana itu dalam jati balas. Kalau mata kau alambiyah atau rasul alambiyah mungkin kami wahyu ini dalam ayat itu dalam jati. Almar salah mungkin wahyu mana itu dalam jati. Saya tidak pernah tahu cuma benci ke masing. Jut. Kalau mana ajibat yang dikhamnya jibran arhalal mukallaf itu mukallaf tasheehu imanihi madhiran agganan. Mukallaf mereka khamnya berujiat. Hamna fikir jamat udah jujuk malik. Hamna yang mana beraga mikibu ane mana. Kalau bisa hayat orang nak. Kalau berujiat mukti justerat yah ragal. Walau berjaya mungkin kita telah si akalah, karena bukan kita syarif. Karena tahu tanji orang agam dengan tiang barang, maka mereka lebih barang kembar. Dan barang yang kita ambil ciri barang ini, maaf kita layak kami tak sah tiada yang mendengar. Maaf kita layak kami tak jadi cuma, akan layak kami mana cuma banyak cuma, kalau saya layak gam. Malah kau cila, gam, ceri cila, gam orang tua lalu johan ceri cila, gam bispej cila, ak abah, niara gam susah ni boleh, boleh, ak malah kau, ak ceri macam cium orang tua, kalau orang tua cium dat, ak bispej ak boleh, oh mami gam susah, eh nama kalau korang dah hati macam, aku luar lagi dah luar. Sama tanah orang kata mata tak ham langga ham ni, orang itu dan orang mana dah hijiman, farba ham ni farata jamin. Kehakam salat ni kita tahu jamin, atau hari tu adalah masih ada akal. Mana muka lah nikat, orang mukjiman, tak harap tak hati ni rancak salah sesaja. Simbol ini ku sent, tapi mungkin ku dah faham, ini farata jamin, beralih ham kesalahan nak kalau ku dah faham. Jarak sahaja boleh, kerana kami manusia ini gemuk. Jika mana kita sah sah itu menjadi semua kau yang ada di kami, mungkin sangat lupa mungkin orang ada. Ini jenis jenis yang kami diskon ini jenis yang war na xam lepp lu ci aju lu ko taxa baax muy laab gaag lépp lu ci aju koor itam ramadan jo bëgg dikk mu daal di war xam ramadan lépp lu ko taxa baax bu ami alal tam daal di war xam borom asaka sab aju makka waroo mu daal di war xam borom aju makka xam moom daal lépp lu mu toll rek war koo xam moo ci mbiri aduna moo ci mbiri diine suñu tawaaxu song lenn dal dañ ko wax ci kanam suñu tawaaxu song lenn te xamul lu ci ni fi yoon wax loolu nag mooy ñu war ci xam-xam topp téere di ko jàng moom ba jàng téere moom yi nga xam ne wax ay masala yoo xam daal dañoo dund ba génn aduna tuddoo gis mu xew ay tàmb rek lay doon mbaa ay tolloo la sax inatee nag lay doon loolu moom bu ko ñenn ñu defee rek fokk soxla mu ne ñoo ci ñoom mu doy waaye lii moom farata na ci jenn jëm mu jule mu xam la nga xam ne moo wàllu diine la ko cay war ak lañuy jànkuwante ci wàllu aduna mi ci bëre jaay ko jënd sax war xam atteeg jaay atteeg jënd bu bëgg a teg soxna sax war xam atteeg teg soxna moom daal mu song lañ rek ci fekkee mu xam ne ci lis lañ wax loolu leen may farata ci xam-xam bu fekkee ne mën na koo seetli rek ci téew yu wér yi mën na ko cee seet bu fekkee mën na ko mu dem laaje ko ni nga xam ne borom xam-xam lañu dooloo na leen seen xam ak seen wérub diine xam ne dañ ko wax lu bokkut ak loolu waaye jigi dama war xalee ci mukallaf ay xaafiba mu wattoonte xalaa xuduudillaahi ci baye baytan yàlla yi muy àtte yàlla yi rek ba yàqi fa te ñu taxaw fi nga amee fa ndigalam la waa naxi yi ak tëreem nga mana mukallaf dafa war a sàmmanteeg àtte yàlla turam xam nga doomu aadama dañ ko wax ne ko defal lii kuy def lii sañga lii sañoo lii su ko defee daa war a sàmmanteeg àtte yàlla waaye nag dañ ko xëtt sax faaw ci ndigal dañ ko digalee rek mu taxaw teem ci def ngir yàlla dañ ko tere itam mu taxaw teem ci fareeko ngir yàlla waa yàtoo ba tamit it inallahi jëm ci yàlla subhanahu wa sabal naa ko lépp lu yoonu ci moom xabla ay yasxata ci njëkk muy mere alayhi ci moom mana mukallaf dafa war di gaawee tuut dellu ci boroomam bala ko yàlla mere xam nga doomi aadama yi ñëppay faral di jàdd kunu jàdd yi bariwit waaye nag fexe rek ba saa yu nekk mu tundi doomi ci yàlla balaa ñoom yàlla laaj ci moom rek loolu mooy war a gone mukallaf mu ne wa furoo ci tawba ci fer ci tuub nag am na dama mooro ci xalaamaa ci la nga xam ne faata raay na muy jàll na waa mu wët ak yoone àllaa yamaada ñu dañu dellu ilaa dam bin jëm ci bakkaar fii naa ci la nga xam ne baqi ya des na man fa mara ñu ci dundam nga ba ay yettu ko al mubayyi al maasiyata mooy ga fii saaxatihaa ci waxtoom ya muy fa saasoy saaso in kaana ndem nekkoon na mu ta lab bisan di aji làmboo bi xaa ca mooy ga waa ne sarji tuub yett la bu fekkee sa moroom mum doomu aadama wala sa moroom mu ngeef naalu ca su diggante yàlla rek la yett rek la kon noon bu ci njëkk mooy gërëb ci li nga wasoon ci loo xam ne yàlla gërëmu ko gërëb ko ci kaw man daal maa ngi doon def loo xam ne sama borom gërëmu ko boobu te ci kaw amoon naa ci place nekk naa place ko wala damaa wéréente léegi mooy yàlla tax na maa wéré di ñu dama noonu bu ko tee ci kaw rek maa ngi doon xëtt ndigéeyu yàlla dalik gërëb ci xam ne tey jii xam nga nag mbala jaaxal waaye bu doon tey tey moom xalaatoo ko wala benn la ñaare gi mooy nga fas yéene dañ caa delloot lépp lu ci sa bund dañu dellu ci boo ko ñu dellu ci beneen fas yéene daal mu yàgg yàgg sa bund doo ko defati bu tee ne bala yàlla nattoo ba nga defaat ko nga tugg tugg ñoo ñoom rek dama naa ko ndax yàlla mën naa def loolu biti bu setti la wàcc donte bàkkaar moom xaw na ko gañee ba dañu koy def ak defaat bu teewum saa yu ko dalee rek mu tuubaat tuub bu sell rek delluwaat ci yàlla kon loolu mooy ñaaral bi njëkk bi mooy rëcc bu ñaaral mooy yéene dama ci dañ caa dellu mukk bu ko ñetteel nag mooy bu fekkee jamono la fekk na mu nekk ci mooy mu daal di bàyyi mooy ba fas saa soy saas waaye mu maa ngi tuub ba nekk nekk ca mooy ba moom waaw loolu moom dana nekk wara daan yàlla kon yoo jamono fekkee na yoon cel na na bàyyi mooy ba saa soy saas la moo tax daa ñu fàttalee foofu sax ñu ngi dalee ñu bare bari di bëgg wax loo xam ne aay na xam ne fàttali ko ne li ñu bëgg wax moom aay na moo ko tey mu daal ne moo yàlla daal waaye te di teew ñu daal wax moo la nga xam ne moo la ñu bëgg wax te xam ne loolu aay na loolu ëpp naa def balaa yaxee mu jagam ñu koo ñeel ko ay wax xira mu yeexi ak tooba te tuub balaa yaqool te di wax ne xata yëf di yéen ñii ba mu jugee mi rek allahu wala maanaam mu kàllaf kat saa yu jàddee toog boppu mu daa war daal di gaaw a tuub rek waaye di wax naa yàlla mën a bu ci mu jub rek te lu bàyyi wis ma mën a jugal rek mu jub waaw loolu moom ëpp naa wax ndax gis nga ne fi mu doon bu ko dara dalee rek fi saasa te taxaw teen mu ci bopp mu bu ñetti ngaaw mu ci bu xamna yalla ko def tan tere taxaw tan ci fat ko wala ko non la farlo tan ci digene tere yi ko ñu baye ñu yalla ko dogal rek to fa yi sa fiin dal taxaw tan ci la ko wax ci na tax na fa ñu hen ko lolu min halamati shaqay mu ngi bok ci manar gam taxé di on ko fi nañ ko gecci gecci proxté da ñap li mo yalla wa tam ci ni basirati ak farat gis ci xol wala mëna mëndu nit gis ci xol tam suñu loxo ñu ko def wala mëna mëndu nit gis ci xol tam suñu loxo ñu ko far bam set ñu mutunis mutunis ta wax ni ko gis mu na yalla mu rabbu ci mu jëf rek bisu ko mëna mu jëf tay sëgg ci la nekk ci la won wala tax tan ci ñu da ñu ra taxé bi ta ñatt na di mëna yalla ta wax na gëcc na tay xolam gis ci xolam tonis ni ñoo ñu amul ñu mëna ëndu may bo xamni di ci dara xol do gis li nga xamni mom la bëgg di gisé ci li waxe ko defé itam mu bëgg di fatto non la xol di fatto xol la koy fatto mom moy xala sax ci lu ay dana fatto gis ci xol sa wante ni wax ko da jëfé ko moy jibu dana war xal ci mom xewu ni sa ni ci wax ko la mëna mon sax shay ci ay ñoo teuf al kalam al wax al qadif ci ajuba ina mu kallaf ni sa mo la mëna ko ci dañ ci wax dara mëna wax mu ci gën ci dubbu dul suuf ko la dul sankay jar xop ci digg ba tamen ko tegg ni lolu ko tan def jep wax ji ñaaw da koy noot wax ji ñaaw nak ñoo jep jo xamni bo do ko dus ko xé rek rus da jo wax xal ni rafa dut wa jep wax jo xamni bo do ko dus ko xé rek rus ni ko noot da ay ma ni talaax ak ni ni tafis ni ci fa fa sax lolu ni ñu dus na ara sa am na ñoo xamni ci ara la yam di wax na suma dafa nangam dama ko def suma ko defé sa xawna ko ciri da na nga faaw dana ko def suma ko defé sa xawna ko ciri lolou yonent bi ko ayé won ñen na tek ayé ga ay aramal ñen na tek ayé xirik ay dal mu ko moti ci lañu ñu mu kallaf ni on ti heri muslimi fa gëdd ak ci bit wa ihamati ak ak doy dalam wa saddu ak ak nañum wa takhfifi ak ak ragal lom jottu ko xop ci nga xamni sax ci ñu ak sharafi ñu ko jëlé aamen ba tay bokku na ci wara sam Allah ñu jekki di gudd bokku di jitam bokku di jitam ko wara fong ngir Yalla ay nako noto gudd ba mu ko yapp ci lam ñu ba mu ko ñaan ci lam ñu ba mu ko xup ci lam ñu mu ngi da jadd yoon su jaxé fek ya da jadd ñu ñu Yalla sa ñu awale ko ci yoon wala jidu dama wax alay fi ci mu kan wax yewu ko sori wattu ab jisam manam sam ab jisam manam nabar ci xol ila haram dem ci aji aram manam mu kan wax dafa war di sam u batam lepp yalla ayé xawar ko ci xol mu ko ci mu to xol xamna don ci sax lu ñu wone ci cinéma la ba lu ñu wone ci télé la ba lu ñu wone ci ira na nonu wala mu ci fina la yow sax du ko suñu xol bu fekke ni aram xol la wala yahim bi dagan lu hoy ñun ko ay ñam dara mu xol ila muslimin dem ci dulit bu ma dara dem ci ak xol tu bi hi ko dama ko lor wala ak dulit suñu ta xol mbokk ñu tan xol bo xamni da ko lor ni ko xol bo xamni bu ko ko ko ni jakkare dal di xamni mom ni ëndu ko ay ñu xol bu non kamar ko xol su bokk ñu dit ko wara xol bu ti yermane ak bu ti mayo na bokk yalla yonante bi waaye ko xol bu ti dina non illa an yakuna dara ko ko nek fasiqan di ak say say su ko wax di aji katchor fasiq mo ko xamni ak bu dina waye day mo yalla ci o kiram te diko fessel nga xamni la ko sax ko ko moy fay jigu dana war hijranu ho ak tongam tong na ñoy jambu ina mbokum jigu tan bu def na nak yalla te diko ñëmëral bu ko suturaal sax ko ko moom day war ñu jambu ko ndax mu xat mu dal di xat bo bayyi lolé ñu def jambu na ñu ngeenam di yalla tax mën na yagg fekkon da koy jambu ci lo xamni digënté ak moom la ci aduna ak yefi bakkan ngay moom bo wax ñetti fam waye bu do jambu bo xamni ñu yalla tax moom mën na yagg ay jigu dañu war ani ci ñoom yobbu jami ci jawari fi fi watta mbolam ay ciirum mustata la mu man ta dafa waxoon léegi sàmm wala ñoom mu toog ci sàmm u butam mu nek ayay doom mbolam ci rew yépp da ko wara sam ci bu nek mu xam nañ ko ci ayé mu ko cey moto def ñu ko la wax ni ci taxaw ñu wax wa an yutiba war na ñu soppi tam lillahi ngir yalla wa yubkhila dañu ban lu ko ngir yalla wa yarda dañu gërem lu ko ngir yalla wa yakhbala dañu mer lu ko ngir yalla ñu ko la fa ko wara jëm goor goor da fa wara jëm goor goor ci kep ku mu bëgg ba lepp lu ñu bëgg yalla tax kep ku mu bañ ba lepp lu ñu bañ yalla tax lepp lu ñu gërem xol nga ci sedd yalla tax lepp lu ñu mëna xol nga ci naqar rek ci yalla tax son lu koy jëm ay amara te ñu diglé bil ma'ruf ci ñek ma'ruf mo lepp lo xam islam bëgg na ko xam ni ay yoola wan haati mu tere am mun kar walis mu ñu fakk wala mu ci do wax ni ci ngir waye mun kar mo lepp lo xam won dama ko kon dal ci gattal war na ci mu kaw mu dig lu baax ci ay lu ba waye nak dig lu baax ak ay lu ban dafa mu sart da ci jëk moy na xam ni lolé ay lu bo reur mo nga xam ni dal ay lu ay ci l'islam tax sa fekke xam ni lan l'islam ay lan l'islam bëgg kon man na bëgg lu mu defé ni lu baax la fekk lu sofal la man na ay lu mu defé lu bon la fekk lu mu lu baax la kon nak na xam ni lan l'islam baaxal am lan l'islam ba panal la ban na ci taw bu ngi lo xam ni sukk lu bon la waye su ko ayé ñu far def ko gënal bon amay nit day sag nit ndaw mu koy tonton bu ndaw te dafa dëgër tok na xal yoy ba nga xam ni soko ay ñu koy def bu far lay ko ba mu def ko mu gën te war lool kon dañu na xam tay ñoom dank te dañu bu ko sa ñaw bu diko ko ay ay bo xam ni tax mu far gan ko ba ko ñu tel mo moy su fekke ni lolé xam nga ni lu ay la te mën ko dindi doole ci nga xam ni mom am nga ca wax mu dal dañ na dañ mu dañ ba mën ko dindi ci doole lolé mo ci dañu fi rek am ci bakkar ñu sa ci ñu wax legi bu dajé ci yow diglu gi ay gi dañ ci rek yom ci bo ci doole nak mën ko dindi ci doole nga xam ni ba wax rek mu dañ mom bo ci dañu lo rek dal am bakkar ay xaru dañu aram alayhi ci mukallaf tal to bu fen mo ngi ni ni dara dara yo xamni mukallaf farna ko notu ndax lu arama tok nek mo fen fen mo wax mu jokk tok la am mo ngi do tok jow jow mo wax ci kenn lo xamni ni su ko degu ndiko neex da fek sax mo am doole ci mo wax ci mo am waye su ko degu ndiko neex mo ngi mu na yaatu ndax mo xam da aji ci jëmul mo ci yere mu sol ba ci otam sax ba kërëm ba tolam ñun dal lepp lu ay jitt lo xamni bo ci waxe diko deggu ndiko neex te fekk na amna sax lolu moy jom fekk ni wax ci ñu tam amna kon mo ndey doole yaar jëel ko fenal ko ku ndey doole ñoy bakkar bakkar yu ak bakkar fen am na ñu ci abramaj rambaj mo ñepp li wax jo xamni jëm ñu ci lu yaq digënté ba sa yu ci wala lo xamni ci wala do na ndu yaq xam nga ko dina doore ko tax ni ko xiyé ñu ram baaj na te ndap na ci aram ay ci bu agré wara ñu ñu tam bu kallaf na ko motu wara ñu ñu japp ni amna martaba ñu daraja te it amna martaba waye ñu moko fété kaw ci martaba ñu japp ni ëpp ni kenn daraja rek am nga ko xéggu xéggu rek lay xéttu lay na ana bu lay soxé ci mom nak mën na tax mu amul ko jikko yi deg deg tu ko nangu ba xéet ba ñaar ñu ci ba sawu dañu ñu a jëm ni ci ëpp mo moy saxal bopp martaba saxal keneen martaba te japp ni mo mo fete ko koku martaba wal hujbu ak aw aw moy naw mamu jëf mo xam xamul ba jëfum ni mo gis sa bopp dal wala ko ñu wax aw ñu wax aw way mo gis sa bopp lool nak ëpp na la wax lo tax ndaram da nga dara ci jëf jëf jëf mu na reew la way ko fasé na bopp mu rek gis na dafa ñu wala def gis na dafa ñu wala rek dara dal koy dolo dañ ko nangu war yaa am gis tay gis tay moy def yo xamni jëfi tok yalla la mu def ko te yalla taxut yalla kesse taxut tek lo xamni def na ko ngir yalla kesse lool ak xel la te mo tax yalla na lako da ñu depp na suñu dole jur waye lañ ci sonu sonu am ñu depp ci suñu wop fekke ni yalla kesse taxut ñu yalla nañu bokalé té ngi sol bokalé ndaw na wa son hatu am deggal deggal xawna ni ndax ñu tam ko ca mba ñu moko ca mba ñu jox ko ci dara jëma al xawna ñu dal bu ngi ko def xawna kën gisu ko waye kana bu da koy ñatt ci ndax ñu noko ci mba ñu tam ko ci ndaw da ñu tam am wa hasbi akkanam kanam moy yalla dafa kenn xewal mo ñu ñëw ko ko bëgg xewal gogo dañ su nekké lool xolam rek lay waye jëf ñu ko wax ñu ko loolu kon bu su ci bindal bakkar manam bu ci wolé bu nakari ko wolé ci manam da loolu ci xolam la nekk waye jëf ñu ko wax ñu ko tay bu sañu du ko def waye nak xam ñu loolu nak ci xolam ak man ci ñu waye amu bakkar waye nak bu fekké da ci bolé waxé ko ba jëf ko ñu waye loolu ñu wala bakkar nak ñu kan ñu ko ay wax wal bu ko am dañu aw bu ko ñu jek jek dañ ab jëf té lañ koy bañé du ngir yalla waaw sa wa bañé ab jëf té lañ koy bañé du ngir yalla nek ni ko ko def ni yalla ay baay da ñu non xana la fa jek dañ ko lañ ngir xawni seen bëgg daal su ci ab ñu baay da ñu non ñu wara ñu war ya kul fadu ab jëf nga ñaan xala ma xawru ci kanam mu ko wax na mo tu gis ni gën ni kenn ci yalla sax mo ñu def ni mu xew xew rek dañ def ni mu ko rek mo ngi ci net li sax parce que dañ waxe jibril ni ko dama wara ñu wax ñu gis yo xam ñu wax mëna not tam ñu gis xajju dewo be ba nak mo bu ko ay yoon xalam du dal say ben rek ci ngorom ni ko dama way sétu lo xam ñu yaak kon xala war na nek am ci lay yëkëti won xajju diko yobbu yag rek ñu xalam dem ñu sann ko way suñu borom da nga ko bu ko andi won kon ma xaras ci ma xaras ci tu diran ba ci tu mala ko ngi lol do war na walam so kan so xatu do la dañ ko wax pis piso bat walam so walam so def ko wax ni la ju ko de ci batu wala manam dal xatu do la jeew yo xamne ko def ci ñun ci ak batu mu xam no ci ko ski la ko wax da nga defa ko tola ni ñu bëgg xamne ci la do wax ci ko ala en ko ay na to ala ta xaran way ni ko ni ko ma jati ni ma dal ko tan ko na to wax wa xaba ci ak fo fo ay xéti bari la nit fo mo xamne islam ko ay na ñoom tam aram la nit nit fo mo xamne kenn ku nek day tek ku dakk na jël ko loolu ñu karfi am ko ñu defa rek xam ci xam yi la ñu xam ci motri bi xam ñoom dal sa xam ni ko nek day tek don di course la sa bo xam ni param fasi ñu tek param jël koy buté ñu tagu ara ta ñu la ci ñu ci rek mu do course mo ngi koy taxa dagu wa sohriyatu awratani retani ñu mo xet kenn di ko retan ñoom mom sa param ko ay la ci alquran la yaskhara qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum ونساء من نساء حسى أن يكون خيرا منهن أنا أبو غور دي ريتان أو غور دخ بودو نيو ني ريتان مو گن كي ريتان أو جيين تو ريتان أو جيين دخ بودو نيو ريتان صح ني گن ني لين دي ريتان وسينا ان يالو يالو نيم خم نكو موي سا وخم ني جتنا كو خم ني مو سخنام بو تاران لو سا تار اما تو ني جام جيين تي كون سا وخم ني جتنا كو خم ني تو سخنام رك nana ko ndialo lay dem wonna duru aqol ila al ajnabi yati jom ci jangoro bu jigen jangoro bu jigen mo go xamni arabu ko ci ajnabi ci askan wala ci nampale wala ci boromale nga xamni mom kep ko xamni rek mo xamni ngi sey mo xam ci roi arabu la ci tak jangoro bu len la ci yaw sama xol lumay tanum ko etengam mais ni kan ngi mom fekk rek na ci fit ni ci xol gi kessé nga ko xol waye momu tam mom jigen ñu war na bu dé genn ba mu tok ko xamni goor nga ko faaro bu mu sam yaram yépp tam li ci kanam di téngé dañ do ci wa ma ko xam dañ wax ni da wara sam kanam li wax kanam ci la dar bi fooy fa yaakaani ni lay jamono jim tay mom araal tu dara ci xumaal mom day nang ko xol kanam ak téngé ndam ko gisal na xol kanam di téngé mu fekké dara la ci cene fitna wattalab bu akku banexu bi kalamu ha ci waxam ni kep ko xamni jangru bu yeen la ci mom kon ara nga mu bañu fu ci ay waxam na wax ci ñeñ jëg neex ko bu ci am bañu ak tañu bañ da ñu bañu ci wax ji wala ji wax ko ci mu bañu ci gën wax ci mu wa aqul awwalin nasi atlak ala yitu bi khayri tayb nafsi jilu tawbakan takuna ci aram nak ala yaamru ta xolam seet ni ci ana may nako saraxu nako jaay nako ci am ngol dam bu ci xolam seet dom ta ñak xam taxit dang ko nax rek xeyna xolam seet na ci waye ci bëgg bëgg ñu topam ci dug dug bu ñoom xolam du ca sedd bu ko xam bu ko tax dawan kon waaw rek lu ñu jotté ci Allah jàmbu ñu ko sedd lu wax wal akul ak nak bu shafaahu ci tinu nek ci tinu mo bu ko ci am dara ya bu am sañ sañ ci nit ci nit kenn ci kanam woon bu ko kum japp farata nga tinu ko rek mu la cey taw ma mu la cey wax dara mu japp ni dara ji ñu la jëw ko ko mu ñu dimbali xet ni ko ci dara ji dang ko wax rek non waay la joxe dara ci ko tinu goor rek mo aral tok suñu nek taw bu jini wala ci tinu dene nek ci tinu dene mo na doon zahir mo na nek baati ñu sa wax ni dafa wax ni ñu yati dine la ci la ay dañ jox ko ko tek ni lol adu ñu non mo fess ni kon mom la ci dine ta aram la ci def nañ ñu bu feñ leen bax ba ñu yaakaare ko ko ñu am na barke ba tax ñu lay jox alal mu dugal ak ko wori lolé ni ko ci mom kon warta nek lol chance ci gattal dal ay giñ koy jox ci ko sabab ci son sofé xam ni nekku ci mom rek bu fa duñ koy jox asak sax tam xam ni mom ñu ñu asaka du sodd sax mu sañu lek asaka nek giñ koy jox Allah ta xam ni lola nekku ci mom rek du ko dal ci sañu te dal am ci mom te dal nek ci to di ba nek ci lu ngora wa ta'khir as-salati wa yaqdi bi sun awqatiha wa fi waqtam ana bokku ci bakkar yi ni yaqdi bi waqto jall ci lo xam umu ci ben ngant bu fatte bu dara ana rek yexé ko boxto jall dulli boko yexé ba muxtal na bañu jall sax dañu dakar nak rawante ni yexé ko nak ba fa dara ni sax fa jall waxtu ñaare da ñu war lan moy muxtar ak lan moy dara bi wala yahin ko dagan la ho ñeul mu kallaf suhbatu fasiqin andalo ko say say wala mu jall la satu ho di jaje ni togalé mo ngoro baro rati ñeul mu dum wax dama mu kallaf mu di julit na moto andalé kenn ko xamni ci tay mo yalla tay fasal mo ba naqla ko ba sax na moto and ak mom na moto togalé mom na moto togalé param doon jo xam nga ni yalla wala bu ko aduna yep mu ka wax na moto bu baax andale kenn ko xam ni e fa nga ko mo yalla ni ko sawal ko ci ak moto dara rawanti na bu ko aduna ak kep ko ni ñu yu na moto ar na ñoom na moto togalé ñoom ñu ngi daal dem bu mënta ñak manam kessa ñu andale bu ko aduna mo ko xamni dara na yar xamna xam ni wër te ma lu gole ci ko xamni akam di ñu nonu te suñu and ak bu ko aduna ba xéti kacciu ñu ndax ma ko xam lu dañ ko yobale ci lo xam defo ñu ay te fekk la ay na bu fekke ñu xam na yaay ma na ti non la dega ma dul mom xam nga du ci gën da te ñu ko yobale ci lo xam ni e indi maram suñu borom so ñu kon ya rek mo tax mëna jëf leen té pour aduna mo dañu xam ak man la yépp dal té wax sal leen rek mo gëna wor wala ya tan bu du sakku rida al makhluqina ngaram al mundi fi bi sukhti al khalifi ci ngaram aji mundi ji nana mu ka nak mo xam ni julit la day mo to bëgg lu neex mi neef da ngaram yalla di ko ci fekk xara jital ngaram yalla waye du topp lu neex ni ko far ngaram yalla fekk ko ci nonu nakoy mo to sa yu nek xala wax ni allah yalla subhanahu wa ta'ala nakum lepp lu yoon ci mom ni wallahu yalla wa rasuluhu ak yamin tamba haqqu ma dun yawa ayurbuhu ni dar ni ko in kanu do nek ni mu ni ni do do ayurbuhu da yati ayurbuhu ma sigar do ni ni ni xiyala yaron tu kan lañ ko top yalla top yaron tu tass anam ko tass yaron tu top yalla ni ni tu rasul faqad ataahu allah ko mo yonentou ni ngi yalla ko mo tax ni ni ko xamne mo ngi gëm yalla do di dëgg gëm dal kon ñu ko wara bëgg ci yalla yoon te ci seen borom wara ko jëndé dara sama tamit ñu bëgg ñu nekk seen sama rek yalla la ci fekk sama rek ñu tebi fa xala wax ni yoon te ci sama xistrom yalla dal yëk ci salaam jamm أعلم أن الله تعالى تقدر تطبع من أخلاق الدنيا من دور في مأسية القالة في كما أجد لي إننا كانت من دور في مأسية الله من دور في سمتاني وبدي لي الله خمي يلا تبعي نتطبع خمي يلا لنتطبع من دور في مأسية الله بدي لي أبنى الله ألا بغو أجر يبات بدي لي مأسية الله كما يركو جاتب ألا يحل إذا كان لك يملك ومكلف أن يفخل نوده فعلا جف حتى يعلم بك محمد حتى ما الله أتبي الله فيه كمان مانا مكلف متشان الجن جف نجف يجيره نجف يؤبنه تهكل محمد في الله وكان تفع متشان المين من الرب تفكل محمد في الله شكاك يمنك غفت كريره مشاك بسبب ما غير الله فمنك خمناك خمناه I'm going to go to the next one. صلى الله عليه وسلم انا مكلف دخو يال ديال لي مخدم انا كني كو خام تا غوغولي راه شي ليغا خام ما نك تي سوني سوني ما نون دغلا تا اصحاب لي حين كو تمك رك ما تراي اما جي ما ليغا خام لي يد نون تري ني تطال على طاعت الله كي توب يالا و خبرونا تا يوتاندي كو لو ني تباهي شيطان كي توب شيطان ñu ñaw ci ñu sunu moy ñu xamni bo ande ñoo té mo tafal top yalla ak yalla gërëm ñu moy tu top xétané lepp ñu tax yalla mëre la lepp ñu tax ñu ñap gërëm yalla wala yarda té du gërëm bo mu kala fi nafsi ñal bopam ma la nga xamni rabb yo gërëm lako al mufisoon way parti ya wala ay ci ci ñu anna fi la ñu xamni baaxat sanku na amaru xeri yef fi xeyri taahati llahi ci lu tok yalla taala kayna faya hasrata hu yugna ci lu perte faya tole bu kay yi yugna yagu ci seen joy yalla xiyamu ci bis penc ñu mu ko allah dafa dama mo tu bu baax la dal ñu dal ji ñu mara ñu dara ñu mara dal ji ci alakhirah dama mo tu mu ko allah mu dal ko ñu nak moy yi nga xamné bu nekki aduna do def lu baax sax ci jinde ak wor ak saraxé ak ma kay yu baax yi waye té ñu mandi wuto né ñu toñ rek séni morom xamné bu ñu ci na légui dali sét ñu toñon ñu leen kat dañu fat li ñu amon ci lu baax fayé ko ñu ñen toñu su bokko ni bal faté séni lu baax fayé ko ñu toñon té ci ayam képp yam ci bañu matal bam def ko lu baax waye man naam nga gis ño xamne bu fañu lu baax lañu defoon fayé ko ñu toñoon tu toñu defé ay toñu bare bare ñu wara fay tamu dara ci ayu su baba dañu jël ñawte fi ñoo ñe tek leen ko wax da nga ci war nga ko fay ñu te ñu ñoo ko fay so ko yëngu le ay ñawte fu rek ma ñu fay nga ko yu ko defé ko ñu boole seen ñawte fi bëpp ay ñawte fi ñoo ñu wara nga fay ñu te ñu ñu leen fay xamou di soti dara ci lu bax do nak mo gëna do war mo tax mo ne mo mo to ni di dal ni dal len ni mo taxé bu ci lool bay leen dal ñu farma ci def lu bax te manu ci digënté do nga adawé manu ci digënté sun borom ba mo to toñ sa borom mo to toñ sa borom ndax toñ sa borom mom ni ñu waji moy te tax mo mi toñ borom mom ci xattu digël lo mo téré ko def ndax ñu téré kon suñu borom dina ngoo ci jëfum jiyu lolu moy le wax dina dem borom tan ci borom nak moy li moy ci ci moy faaw rek tan jël lu baxam fay ko ko ke bu tan bu am lu bax lu ko fay ñu jël lu bari ko ko xef ko ko نسأل جلالنا أن الله يعلم سبحانه وسلنا كلب يوم يوم أن يوفقنا متوفيق لنا لاتباع سنة نبينا نيالتوب سنة سنوانته وشفينا تيسن أجرامه وسيدنا تيسن سنغ محمد محمد صلى الله عليه وسلم الله يعلم عليه جميع وسلم تنبالك والي نبالنا سنبرا متوفيق لنا نتوب سنة سنوانته متحف سنبرا مقرم سنوانته ولو أخلي موصل موكي رمضي ألغي موصل صلى الله عليه وسلم فاسم الله عبد الله.